सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। नस वंजो किल विखो करता कर आया दूते दहन भया गोविंद प्रगटाया। प्रकटे गोपाल गोविंद लालन साध संग वखाणिया अचरज डीठा अम्यो उठा गुर प्रसादी जानिया। मन सांत आई वजी वधाई ने अंत जाई पाया बिनवंत नानक सुख सहज मेला। बिनवंत नानक सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया। सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुरु होए दयाल न कबहू चूरी है। सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणिए। सतगुरु होए दयाल तो जम का डर के हाल सतगुरु होए दयाल तो सद ही सुख देहा। सतगुरु होए दयाल तनव निध पाई है सतगुरु होए दयाल तो सच समाई है। सतगुरु होए दयाल तो नव निध पाई है सतगुरु होए दयाल तो सच समाई। तही प्रकाश हमारा पयो तही प्रकाश हमारा पयो तही प्रकाश हमारा पयो तही प्रकाश हमारा पयो। पटना शहर बिखे पावले पटना शहर बिखे पावले पटना शहर बिखे पावले तही प्रकाश हमारा पयो तही प्रकाश हमारा पयो। पटना शहर बिखे पावलो पटना शहर बिखे पावलो पटना शहर बिखे पावलो पटना शहर बिखे पावलो तही प्रकाश हमारा तही प्रकाश हमारा पयो। मोर पित पूरब कियस प्याला मोर पित पूरब कियस प्याला पात पात के तीरथ नाला पात पात के तीरथ नाला पात पात के तीरथ नाला पटना शहर बिखे पाव लायो पटना शहर बिखे पाव लायो तही प्रकाश हमारा पायो तही प्रकाश हमारा पायो जब ही जात त्रिवेणी पर जब ही जात त्रिवेणी पर पुनः दान दिन करत बताए पुनदान दिन करत बताए पुनदान दिन करत बताए पटना शहर बिखे पाव लायो पटना शहर बिखे पाव लायो तही प्रकाश हमारा पायो तही प्रकाश हमारा पायो पटना शहर बिखे पाव लायो पटना शहर बिखे पाव लायो पटना शहर बिखे पाव लायो पटना शहर बिखे पाव लायो तही प्रकाश हमारा पायो तही प्रकाश हमारा पायो मधुर देश हमको ले आए मधुर देश हमको ले आए पात पात दाइयन दुलराए पात पात दायन दुलराए किनी अनेक पात तन रक्षा किनी अनेक पात तन रक्षा दीनी पात पात की शिक्षा दीनी पात पात की शिक्षा दीनी पात भात की शिक्षा पटना शहर बिखे पाव लायो पटना शहर ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਜਬ ਹਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੋਏ ਜਬ ਹਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੋਏ ਦੇਵ ਲੋਕ ਤਬ ਪਿਤਾ ਸਿਧਾਏ ਦੇਵ ਲੋਕ ਤਬ ਪਿਤਾ ਸਿਧਾਏ ਦੇਵ ਲੋਕ ਤਬ ਪਿਤਾ ਸਿਧਾਏ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਾਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਾਇਓ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਾਇਓ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆ ਕਛ ਨਾ ਕਹੇ ਜਮ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਮੰਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਖੱਤੇ ਪਾਈਏ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ ਵਣਤ ਮੰਤਰ ਗੁਣ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪੁਜੇ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋਣ ਨਾ ਤਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਈ ਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ ਰੁਤ ਸੁਹਾਈ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨਾ ਧਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨਾ ਧਾਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਿਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਖੜੋਆ ਭੋਗ ਸੋਗ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾ ਨਰੋਆ ਦਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਦਾ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਮੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਪੰਜੇ ਪੱਦੇ ਮਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਖੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾ ਨਿਰਵਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਹਨੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਹਨੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਹਨੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਹਨੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਖਾਇਓ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਖਾਇਓ ਨਾਮ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਬੁਝ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰ ਜਸੇ ਅਗਾਨੇ ਬੁਝ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰ ਜਸੇ ਅਗਾਨੇ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੇ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੇ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਹਨੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਹਨੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ शरण परया। करन रावण शरण परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया। चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। ओ मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया। चंद चढ़िया, चंद चढ़िया। लाल जवे हर परे पंडार, लाल जवे हर परे पंडार, तोट न आवे जप निरंकार। तोट न आवे जप निरंकार, अमृत शब्द पीवे जन कोए। अमृत शब्द पीवे जन कोए, नानकता की परम गत होए। नानकता की परम गत होए। चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया। चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। पटना शहर बिखे पाव लायो, पटना शहर बिखे पाव लायो। ओ पटना शहर बिखे पाव लायो, पटना शहर बिखे पाव लायो। तही प्रकाश हमारा पयो, तही प्रकाश प्रकाश हमारा पयो, तही प्रकाश हमारा पयो। पटना शहर बिखे पाव लायो, पटना शहर बिखे पाव लायो। पटना ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਹਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਹਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਹਮ ਜਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਹਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਹਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ ਹਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਹਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਹਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਹਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਤਰਾ ਹਮ ਜਨਮ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੰਗ याही काज तरा हम जन्म समझ ले ओ सा तू सब मन मन धर्म चलावल संत उबारल दुष्ट सबन को मूल उपारल धर्म चलावल संत उबारल दुष्ट सबन को मूल उपारल हम एकाज जगत मो आए हम एकाज जगत मो आए कर्म हेत गुरुदेव पठाए कर्म हेत गुरुदेव पठाए हम एकाज जगत मो आए हम एकाज जगत मो आए हम एकाज हम एकाज हम एकाज जगत मो आए परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा देखन आयो जगत तमाशा देखन आयो जगत तमाशा देखन आयो जगत तमाशा परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा एह कारण प्रभु मोहे पठायो एह कारण प्रभु मोहे पठायो तब मैं जगत जन्म कर आयो तब मैं जगत जन्म तर आयो जिम तिन कही तिने तिम कै हो जिम तिन कही तिने तिम कै हो और किसू ते बैर न गए हो और किसूते बैर न गए हो परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा। देखन आयो जगत तमाशा, देखन आयो जगत तमाशा, देखन आयो जगत तमाशा, देखन आयो जगत तमाशा, परम पुरख को दासा मैं हूँ, परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा मैं हूँ, परम पुरख को दासा। जो हमको परमेश्वर उचर है, जो हमको परमेश्वर उचर है, ते सब नरक कुंड में पर है, ते सब नरक कुंड में पर है, मोको दास तवन का जानो, मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो, या मैं भेद न रंच पछानो, परम पुरख को दासा मैं हूँ, परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा मैं हूँ, परम पुरख को दासा। देखन आयो जगत तमाशा, देखन आयो जगत तमाशा, देखन आयो जगत तमाशा, देखन आयो जगत तमाशा, मैं पुरख को दासा मैं हूँ, परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा मैं हूँ, परम पुरख को दासा। मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा, देखने आयो जगत तमाशा, जो प्रभ जगत कहा सो कह हो, जो प्रभ जगत कहा सो कह हो, मृत लोक ते मौन न रह हो, मृत लोक ते मौन न रह हो, परम पुरख को दासा मैं हूँ, परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा मैं हूँ, परम पुरख को दासा। देखन आयो जगत तमाशा, देखन आयो जगत तमाशा, देखन आयो

हर मंगल गाओ सखी, हर मंगल गाओ सखी, ग्रह मंदर बनिया, ग्रह मंदर बनिया, ग्रह मंदर बनिया, ग्रह मंदर बनिया, हर मंगल गाओ सखी, हर मंगल गाओ सखी, अनहद बाणी गुर सबद जानी, हर नाम हर रस भोगो, अनहद बाणी गुर सबद जानी, हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रब आप मिले, करन कारण जोगो, कहे नानक प्रब आप मिले, करन कारण जोगो, करन कारण जोगो, हर मंगल गाओ सखी, हर मंगल गाओ सखी, ग्रह मंदर बनिया, ग्रह मंदर बनिया, ग्रह मंदर बनिया, ग्रह मंगल बनिया, हर मंगल गाओ सखी, हर मंगल गाओ सखी, मन चाओ भया, मन चाओ भया, मन चाओ भया, मन चाओ भया, मन चाओ भया, प्रभ आगम सोने आ, प्रभ आगम सोने आ, हर मंगल गाओ सखी, हर मंगल गाओ सखी, ग्रह मंदर बनिया, ग्रह मंदर बनिया, ग्रह मंदर बनिया, ग्रह मंदर बनिया, हर मंगल गाओ सखी, हर मंगल गाओ सखी, हर मंगल गाओ सखी, जी जत के ठाकुरा आपे वर्तन हार, नानक को पसरिया दूजा कै दृष्टा, कितों उपजे कह रहे कै मैं समावे, जी जा सब कसम के कौन की पावे, कै ध्यान सुनन से पग सहावे, अगम गोचर साहेब दुस लवन लावे, सच पूरे गुरु उपदेसया नानक सुनावे, सच पूरे गुरु उपदेसया नानक सच पूरे गुरु उपदेसया, सच पूरे गुरु उपदेसया, नानक सुनावै श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म अधूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।